Ja, also guten Abend, liebe Freunde und Genossen. Das erste Titel heißt: Auf welcher Seite stehst du? Auf welcher Seite stehst du? Welche Fahne trägst du? Es entsteht keine Liebe ohne Gerechtigkeit. Es entsteht keine Gerechtigkeit ohne Kampf. Es entsteht kein Kampf ohne Einheitsfront. Ei synny rakkaus maailmaan, odottaessasi taivaan karmaa, vallan pitäjien sääriä. Ei ystäväni niin kauan kuin leivästä jää reikä leipojan käteen, jääkö rakkaudesta puhuminen pastorien ooreiksi. Pitäkööt leijonat makeis korinsa, puolueettomat humanistit korulauseensa. Tätä vääryyttä vastaan ei taistella kukkasin. Tätä verta ei pysäytä pehmeä myötätunto. Nälkäisten vatsat eivät suudelmista täydy.